Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslag gisteravond in een concertzaal bij Moskou is opgelopen naar 115, meldt het Russische comité dat onderzoek doet naar de aanslag. Onder de doden zijn ook 3 kinderen. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt. Er liggen nog meer dan 100 mensen in het ziekenhuis en tientallen van hen zijn er slecht aan toe. De Russische Veiligheidsdienst meldt vanochtend dat 4 terroristen die direct betrokken waren bij de aanslag zijn gearresteerd. Ze zouden zijn opgepakt in de regio Briansk, ten zuidwesten van Moskou, na een klopjacht waarbij ook is geschoten. Een tak van terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt wat er bekend is over de mogelijke daders. De eerste berichten waren dat die 4 mannen die zijn aangehouden, dat die de nationaliteit van Tajikistan hebben. Dat is nog niet bevestigd door de Tajikse autoriteiten. Maar voor de rest zijn er geen uitspraken gedaan over die verklaring van IS, waarbij IS de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. Wat de FSB, de Russische Veiligheidsdiensten, wel heeft gezegd is dat de daders, die 4 mannen in ieder geval, probeerden te ontkomen richting Oekraïne. Dat is de Oekraïnse grens wilde oversteken en dat ze ook contacten zouden hebben gehad met Oekraïne. Dus het is voor het eerst dat op officieel niveau een link wordt gelegd met Oekraïne. Volgens terrorismeonderzoeker Bibi van Ginkel is het geen verrassing dat de FSB de aanslag in verband brengt met Oekraïne. Dat is te verwachten natuurlijk dat ze een dergelijke spin erop zullen zetten. We weten het natuurlijk allemaal nog niet zeker. Maar het is wel zo dat de Russen gewaarschuwd waren door onder andere de Verenigde Staten voor deze mogelijke aanslag. En desondanks geen maatregelen hebben getroffen. Dus dat ze daar nu een draai aan proberen te geven en Oekraïne daar weer bij willen betrekken, dat was te verwachten. Hubert Smeets van kennisplatform Raam op Rusland is verbaasd dat Rusland de aanslag niet heeft weten te voorkomen, maar al snel zegt veel te weten over de schuldigen en de mogelijke connectie met Oekraïne. Die waarschuwingen vanuit Amerika werden weggewimpeld door het Kremlin, door Poetin zelf trouwens, die de opmerkingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten en ook van andere westerse landen over een op handen zijnde terroristische actie in Moskou van de hand wezen en zeiden dat die er alleen maar op gericht waren, die waarschuwingen, om de situatie in Rusland te destabiliseren. Ze hebben de aanslag gisteren niet voorkomen en dat was een immense aanslag. Dat was niet een kleine bomaanslag op een metrostation, maar echt een hele grote terreuractie. Daar hebben ze niets aan gedaan om te voorkomen, maar nu binnen 24 uur weten ze ineens van alles. Wie de daders zijn, waar ze heen wilden, dat de Oekraïnse autoriteiten daar misschien ook een rol in hebben gespeeld. Van allerhande details zijn nu bekend geworden in 14 uur sinds die aanslag. En dat roept de vraag op of misschien er wel iets gedaan is met deze aanslag, maar niet adequaat preventief is opgetreden. Een demissionair premier Rutte heeft via X gereageerd op de aanslag. De afschuwelijke beelden uit Moskou, waarbij een door Islamitische Staat opgeëiste terreurdaad heel veel slachtoffers zijn gevallen, gaan door merg en been. Verder schrijft Rutte dat zijn gedachten bij hen zijn, bij hun nabestaanden en bij het Russische volk. Het weer. Bij een stevige en koude wind zijn er vandaag flink wat buien, met soms hagel of onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen met veel zon. Het is zo'n 9 graden. Komende nacht veel buien en ook morgen buien met soms zon. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 richting Gouda heb je nu een kwartier vertraging tussen Schiedam-Noord en Krooswijk. Het rijdt langzaam over 6 kilometer. En een spoedreparatie op de A27 van Gorinchem naar Breda zorgt ook voor een kwartier extra reistijd. Tussen Oosterhout en Breda-Noord staat 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Ster. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reus uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Frits Spits. Dankjewel Pieter en Mieke, goedemorgen. Ik kauw er al de hele week op en steeds loop ik erop vast. Mijn hersens kraken ervan. Dat kan sowieso geen kwaad, een beetje beweging ook aan de binnenkant is goed voor een mens. Een Engelstalig woord, dat is de oorzaak van al mijn gepieker. En er is deze week geen dag voorbij gegaan dat ik het niet hoorde. Het is gebruikt door demissionair minister-president Mark Rutte. Het gaat over de verhouding van Europa tot Israël. Als Netanyahu inderdaad zou besluiten Rafah binnen te vallen, de stad in het zuiden van Gaza, dan herziet Europa de relatie met Israël. Dat is, daar komt dat woord, een gamechanger. Nu is mijn Engels beslist minder dan mijn Nederlands, maar volgens mij is de vertaling van game spel. Maar hoe je ook naar de situatie in Gaza kijkt, een spel is het zeker niet. De metafoor die gebruikt wordt is misleidend. Het is geen spel, het is een strijd. Kijk naar wat er gisteren gebeurd is in Rusland. Maar ja, hoe vertaal je game changer? Ik stel voor strijdwijziger. Welkom in de Taalstaat. Oh, ik weet niet beter. Ja, van kinds af aan is het altijd zo geweest. Ik zou niet anders willen of het anders doen. En dat wil ik nu nog steeds. De warmte, de spanning, de liefde en energie. En gaat het wat minder, dan telt dat ineens voor drie. Dit voelt net als thuis, want ik leef voor dit leven. Oh, dit voelt net, ja, dit voelt net, oh, dit voelt net als thuis. En de reis gaat verder, doe het stap voor stap, maar het kan niet ver genoeg. En tot na het einde ga ik alsmaar door, en ik zie wel hoe. Want door de spanning, de liefde en energie. Gaat het wat minder, dan telt dat ineens voor drie. Dit voelt net als thuis, want ik leef voor dit leven. Oh, dit voelt net, ja, dit voelt net, oh, dit voelt net als thuis. Hier voor en energie. Gisteravond deed hij mee aan Evers Live. De man van 88 toetsen, een van de meest gevraagde pianisten van Nederland, komt uit Eindhoven, 44 jaar, dit voelt net als thuis. Lijkt een lofzang op zijn carrière als zanger-muzikant. U hoorde Joël Borrell. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Uiteraard veel aandacht voor de laatste ontwikkelingen in Rusland. De vijfde genomineerde voor de Woutertje Pietersenprijs. Eveline Aandekerk van de CPNB over het plan om het boekenweekgeschenk voor volgend jaar daarvan een prijsvraag te maken. Rogier Proper over zijn ongebruikelijke woordenboek van Allegaartje tot Zeebenen. Ernst de Korte over de taalschat van zijn vader, Jules, ingelijst. Wouter Monde is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin van onze taalzitter Taalloket. Treintje Oosterhuis over haar paasconcerten met liedteksten van haar vader Huub Oosterhuis. René Appel met de TNA van voetballer Joey Veerman. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. We naderen de ontknoping. Nog twee genomineerden te gaan voor de Woutertje Pietersenprijs. Ja, vier Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken zijn al genomineerd. Het Touw en de Waarheid van Marco Kunst met illustraties van Jeska Verstegen. De Spin en de Sleutel van Anna Woltz. Umbrador van Marieke Smithuis met tekeningen van ook weer Jeska Verstegen. En De Jongen die van de Wereld hield van Tjibbe Veldkamp met illustraties van Mark Jansen. En vandaag voegen we daar een vijfde genomineerde aan toe. Dat is Maxi van Mathilde Stijn met illustraties van Jan Jutte. Mathilde Stijn was enorm verrast door de nominatie. Maar wie is Maxi nu eigenlijk? Maxi is een piepklein hondje dat in de dierenwinkel droomt van een eigen baas. Een baas waar hij woeste avonturen mee kan beleven. Maar juist omdat Maxi zo klein is, komen er alleen maar tuttige oude dametjes naar hem vragen. Die willen jasjes voor hem breien en hem volstoppen met koekjes en, het allerergste, hem ronddragen in een tas. Uiteindelijk besluit hij daarom om zelf op zoek te gaan naar zijn droombaas. Alleen ziet hij er misschien net iets anders uit dan Maxi dacht. En dan is er ook nog dat ene oude dametje dat hem steeds blijft achtervolgen. Ja, volgende week maken we de laatste genomineerde bekend. En ik was gisteren in een boekwinkel. Ik was in boekwinkels. En daar staan die boeken die genomineerd zijn voor de Woutertje Pietersprijs op een apart plekje. Prachtig. Zaterdag 6 april zal juryvoorzitter Rick van der Westerlaken in een speciale feestelijke kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag de winnaar van de Woutertje Pietersprijs 2024 bekendmaken. De Taalstaat. En over Rick van der Westerlaken gesproken, die gaat het heel druk krijgen. Want die gaat ook een jury voorzitten die het Boekenweekgeschenk van volgend jaar gaat kiezen. De Boekenweek beleeft dan de 90ste editie. En voor de organiserende CPNB is dat aanleiding om een traditie uit de begintijd van het evenement nieuw leven in te blazen. Want in die beginjaren werd de auteur van het Boekenweekgeschenk gekozen door middel van een wedstrijd. Dag Eveline Aandekerk, directeur van de CPNB. Goedemorgen. Goedemorgen. Die traditie dateert uit 1947. Wat voor auteurs leverden dat op? Nou ja, heel veel mooie auteurs. Maar de bekendste is denk ik de auteur die in 48 won. En dat was Helle Haasen met Oeroeg. Wat natuurlijk een klassieker is geworden. Maar daar debuteerde zij. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En een tweede auteur die ook heel bekend was en nog bekender is geworden, dat was de auteur die in 57 won. Ja. Jacques Presser met De Nacht der Girondijnen. Ja. Ja, en die kennen we ook van van zijn boek over de oorlog natuurlijk, ja, hè, de ondergang. Ja. Totaal heeft de CPNB 10 keer een boekenweekgeschenk uitgegeven na een wedstrijd. Voor het laatst gebeurde dat in 1961. Ja. En nu dus weer opnieuw. Kan iedereen meedoen, Evelien? Iedereen die de laatste 4 jaar een boek uitgegeven heeft bij een uitgever die aangesloten is bij de GAU, de Groep Algemene Uitgevers. Dus niet iedereen kan meedoen? Niet iedereen kan meedoen. Maar jij bijvoorbeeld wel, Frits. Ja, ik ga dat niet doen. Dat kan ik jullie wel zeggen. En kinderboekenauteurs? Als die kinderboekenauteurs de afgelopen 4 jaar een boek hebben geschreven voor volwassenen, mogen ze meedoen. Ja, een breed samengestelde jury onder voorzitterschap van Rick van der Westerlaken. Die moet die manuscripten dan helemaal gaan lezen. Hè. Waar gaat de jury op letten? Nou, het is een heel breed samengestelde jury, wat je zei. Dus jong en oud zit erin. Hele ervaren professionele lezers, zeg maar. Zoals Liederwij de Brie. Maar ook Rick, die vooral leest voor zijn plezier. Ja. En waar de jury vooral op gaat letten is welke verhalen raken. En welke verhalen geven je plezier om verder te lezen. Voor de goede orde, de namen van de schrijvers staan er niet bij als ze de manuscripten lezen. Het is totaal anoniem. En dat is toch, vind ik er ook zo leuk aan. Ja, ja. We doen dat heel officieel via een notaris. Die anonimiseert alles. Dus de notaris is de enige die weet welk manuscript bij welke uitgever en welke auteur hoort. Ja. Stel dat het succes wordt. Ga je het dan voor de 91ste Boekenweek ook weer doen? Of? Nee, dit is echt een eenmalige actie. Ja. Een andere Boekenweek-traditie, tot slot, Evelien, is natuurlijk het mopperen. Hè? Het discussiëren Zeker. Over het Boekenweekgeschenk en de auteur. Blijft die traditie wel in ere? Hou je die wel in ere? Nou, ik hoop het wel. Ja, en ik denk ook dat we hier weer van allerlei leuke reacties op gaan krijgen. Ja. Hoort erbij. Ja, ik wil toch wel even zeggen, dat boekje van de Chabotten. Ja. Er is veel kritiek op, maar ik vond het hartstikke leuk. En ik vind de gedichten van Bart Chabot echt geweldig. Nou, ik ook. Ik denk, ik zeg dat toch eens even. En dit weekend kunnen alle luisteraars nog naar de winkel gaan, Frits. Dan krijgen ze het nog. Maar daar ga ik niet over. Nee, maar ik Dankjewel, wel. Evelien. Dag. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Joep. Zie je niet dat ik aan het lezen ben? Maar daar gaat het juist over. We moeten vertellen dat de kindertaalstaat weer komt. Dan vertel je dat ze toch. Ik lees net in De Spinnende Sleutel van Anna Wolfs. Wil je me nou niet storen? Zo'n goed boek. Ja, Joep. Heel goed. Met 5 andere boeken is ook dat boek genomineerd voor de Boutertje Pieterse prijs. Die wordt uitgereikt in de kindertaalstaat. Marcel, Evenwaar en meneer, en laat me nu verder lezen. Op zaterdag 6 april vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Wij zijn er en Frits Spits ook. Ja, leuk. Die ziet er net alsof hij weggelopen is uit een boek. Vijf leuk, taalstaat. Zeg, die moeten maar durven. Rogier Proper, hij is inmiddels de 80 gepasseerd, heeft mede het culturele klimaat van Nederland kleur gegeven. Nou, opstandig in. Niet overdrijven, Frits. Nee, maar dit is mijn tekst, Rogier. Oh ja, sorry, straks. Sorry, ik weet wel dat je je overal graag mee bemoeit, maar dit is mijn tekst. Oh, sorry, ja, dus ik begin niks, even ik opnieuw. Niks. Hij is inmiddels de 80 gepasseerd, heeft mede het culturele klimaat van Nederland kleur gegeven. Opstandig in de jaren 60, maar zo te horen nog steeds. Kreeg moeilijkheden omdat hij in een studentenblad Prinses Beatrix afbeelden als playmeid van het jaar. Later schreef hij in het destijds vermaarde weekblad Vrij Nederland mee aan het Wereldje. En dat was een speelse roddelrubriek over mensen in het nieuws. Hij was regisseur van het onvergetelijke radioprogramma van Wim T. Schippers, Ronflonflon, waarin hij zelf ook af en toe te horen was. En hij was scenarist van onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden. Kortom, een man voor wie de taal een middel is om te vermaken, maar zeker ook om te ontregelen. Misschien is het daarom ook wel dat hij, zoals hij dat zelf noemt, niet zo'n gebruik woordenboek heeft samengesteld. Dat bestaat uit, zoals we dat hier noemen, vergeetwoorden en ook woorden die hij beschouwt als bijvangst. Zijn woordenboek heeft als titel Van allegaartje tot zeebenen. Dag Rogier. Goeden. Wat fijn dat middag. Je me. Fijn morgen. Dat je me. Goedemorgen. Ja, dat je me even hebt laten uitspreken. Ja, voor jou liggen 3 kussens voordat we over dat woordenboek van jou gaan praten. En daarop zie je de gezichten van Robert Long, van Anton de Kom en van Ina Boedierbakker. Ja. Stel, je bent moe. Op welk kussen zou je dan even willen rusten? Mag ik ze meenemen? Nee. Oh. Ook de slopen niet. Nee, ook de slopen niet. Nou, dat sloopt ons goed. Budget. Nou, die Boudierbakker, daar moet ik niks van hebben. Nee? Dat is een beetje voorhistorisch, romantisch. Ik kijk er niet op neer of zo, maar dat vind ik niks. Voor zover ik het ooit gelezen heb. Robert Long, daar ben ik ook geen echte liefhebber van geweest. Hij heeft natuurlijk veel gedaan voor de homo-emancipatie, denk ik. Zeker. Een belangrijke man geweest. Maar nog veel belangrijker was Anton de Kom. Als het om emancipatie gaat. Het gaat dan over slavernij in Suriname. Hè? Ja. Waarvoor hij ook gevangen is gezet enzovoort. Het is grappig, want ik heb in mijn boek toevallig een woord doedelzak. En Ik hoopte al dat er een woord zou... bij de bijvangst. Ja, en daar noem ik ook toevallig Louis Doedel. Louis Doedel heeft een straatnaam gekregen in Hilversum, notabene. En die is ook, die was vakbondsleider en is in een psychiatrische inrichting opgesloten in 1937. Omdat hij opstandig was tegen het koloniale bewind van Nederland. En die mag ook wel even genoemd worden. Want Anton de Kom is veel bekender. Ja, maar die Louis Doedel is ook belangrijk, vind ik. Ja, en zo zijn we meteen in je woordenboek afgedaald. Ja, dat is, je schrijft in je inleiding, Rogier, dat je vanaf 2013 die woorden bent gaan verzamelen. Want, ongeveer. Want je of dat iets eerder was. Monica Waalwijk, de Carvalho en Emiel Proper. Ik neem aan je zoon. Ja, die, mijn oudste zoon. Ja, oudste zoon. Dat het leuk zou zijn om een t-shirtlijn op de markt te brengen met iedere dag een ander woord erop. Hè? Dat was het idee. Een leuk idee. Is het wat geworden? Nee, natuurlijk niet. Ik weet niet meer waarom eigenlijk. Nou. Nee, ja, goed. Dat is zoiets bedenk je dan aan maatschappij. Maar het is een ontzettend gedoe om die dingen op de markt te brengen enzovoort. Dus daar zijn we weer mee gestopt. Ja, maar, of zij zijn er mee gestopt. Maar het is uiteindelijk wel... Die woorden had ik. Die woorden die had je. En dat breng je nu uit met het woord... het begint met aanstonds, als ik me goed herinner. Je woordenlijst, maar de titel is Allegaartje. Hè? Ja. Is dat ook een woord dat past bij de verzamelingen in dit woordenboek? Allegaartje, vind ik wel. Het is een, ik testte die woorden, of deze woorden in die, het zijn er ongeveer 350, weet ik wat, uit op mijn kinderen, die wat jonger zijn dan Emiel. De jongste is 20, ja. Oliva, en die. Dan zeg ik zo'n woord en dan vraag ik, weet je wel wat dat betekent? Dan zeggen ze meestal nee. En dan denk jij, als het nee was, dan kwam je op de lijst voor dit boek. Ja, maar je hebt wel op meer gelet dan alleen, heb ik gelezen in jouw inleiding. In jouw inleiding. Kun je mij uitleggen wat een woord moet hebben? Wil jij het mooi en laten we in ieder geval zeggen de moeite waard vindt? Ja, het is heel persoonlijk. En dat boekje is ook tamelijk persoonlijk geschreven. Ik begin inderdaad de klank van een woord. Wat vind ik mooi? Als het mooi klinkt, en dat is meestal omdat het een alliteratie heeft. Of een hoe heet dat? Woorden die met dezelfde letter beginnen. Of de, hoe heet dat nou? Alliteratie en... Alliteratie bedoel je? Ja, maar je hebt ook binnenrijm, sorry. Ja, je hebt binnenrijm. Ja. Maar je noemt bijvoorbeeld het woord tureluurs. Ja, dat is binnenrijm. Ja, maar dat vind jij prachtig. Dat vind ik prachtig. Tureluurs, ja. Ik vind het ook prachtig. Maar je schrijft het ook anders dan dat je het mag schrijven. Hè? Aan die officiële spelling hou je ook niet echt altijd strikt, hè? Nee, ik geloof dat ik schrijf het met twee U's. Twee U's, in het begin. Ja. Het staat mooier. Tureluurs. Ja. Je let op klank. Je let ook op de betekenis, neem ik aan. Hè? Ja. Op de zogenaamde verdwijnende woorden. Wij behandelen iedere week. Ja, vandaag niet. Door die ontwikkelingen in Rusland komt dat helaas te vervallen. Maar ik denk, Rogier Proper is er, dus dat maakt veel goed. Vorige week opsnorren. Ja, klopt, ja. Staat ook in mijn boek. Prachtig. Ja, dat staat erin, ja. Waarom vind je die verdwijnende woorden, die vergeet worden, zo interessant? Soms is het jammer, omdat ze een equivalent zijn, heel vaak, of niet altijd, maar wel regelmatig, van woorden die ik eigenlijk minder mooi vind. En dan denk ik, waarom verdwijnt dat woord eigenlijk, dat mooie woord? Bonje in plaats van ruzie, ik zeg maar iets. Ik vind bonje een veel mooier woord dan ruzie, maar ruzie bestaat wel en bonje niet. Ja, dat is en toch is de betekenis min of meer hetzelfde. Ik kwam mierenneuken ook tegen. Vind mierenneuken, prachtig, hè? Daar weet ik geen tweede equivalent van. Nee. Zal ik even voorlezen, mierenneuken? Want wij hebben het is wel een leuk verhaaltje. Het is heel leuk. Maar al je verhaaltjes, ik vind het een ontzettend leuk boek, Rogier. Ik heb een beetje gekozen voor in het eerste deel. Want het bestaat dus uit twee delen. De verdwijnwoorden, vergeetwoorden. En het tweede gedeelte, de bijvangst. Ja. Je hebt iets geschreven over bekokstoven. Zou je dat willen voorlezen? Bekokstoven, wacht eens even. Ik heb het allemaal voor je uitgeprint. Ja, ik weet het. Alleen had je de namen er niet boven gezet. Nee, maar ik zeg het er nu bij. Oké, dat is heel goed. Ja. Bekokstoven. We kunnen vele dingen stoven. Om te beginnen een kool. voor iemand. Dat mag ook wel, want kool, rauw op je dak, leidt al snel tot darmklachten, zo wordt gezegd althans. Tegenwoordig wordt er meer geroerbakt dan gestoofd. Althans, kool met wat verse gember, knoflook en bakolie is zeer aan te bevelen. Maar in overdrachtelijke zin blijft de kool gewoon ouderwets gestoofd. Hetgeen in der tijd betekende iemand te pakken nemen of een geintje flikken. Want iemand een koolroerbakken zou wel erg modern worden. Wat gaat er vooraf aan iemand een kool stoven? Nou, bekokstoven. Dat is bekoken en stoven tegelijk. Probeer maar eens. Ja, maar bekoken, ik ken dat hele woord niet. Nee, het is een nieuw woord. Er staan ook andere nieuwe woorden in. Dat heb je zelf bedacht. Ja, ik vind het echt heel grappig. Je bijschriften zijn vaak persoonlijk, licht ironisch. We konden net al horen, je hebt wel een mening, hè, over van alles nog wat. Oelewapper. Oelewapper, zou je het willen voorlezen, Rogier? Oelewapper, ja, dat is ook zo'n woord. Ja, het gaat over mijn zusje, oudste zus Misha. Die komt vaak in een hoekje voor met al die woorden die zij gebruikte. Dus, Oelewapper bijvoorbeeld. Met enige melancholie denk ik nu alweer aan mijn oudere zus Misha. Ja, mij begint ze nu ook de keel uit te hangen, schrijf ik dan, want dat is verderop in het boek, als ze al vaker aan de orde is geweest. Misha, die in de jaren 50 vaak Oelewapper tegen me riep. Ook toen al kwam dat niet hard aan. Ze zei ook mieters. En als ze echt blij was, jottem. Toch springen de tranen me in de ogen als ik haar daarbij weer voor me zie. Die vrolijke, naïeve bakvis met nog geen idee van wat er allemaal te wachten stond. Ik zei wel eens flapdrol tegen haar. En dan heb ik daar nu toch wel spijt van. Ja. Wat haar te wachten stond, het is ook licht weemoedig dan, als ik dat lees. Ja, dat klopt. Wat heeft haar te wachten gestaan dan? Dat zou ik dan als... Je vertelt daar, in ieder geval geef je aan, in dat leven is veel gebeurd. Ja, ze is getrouwd geweest met Louis Ferron, een schrijver die intussen ook overleden is, geloof ik. Ja, en dat zeker. Was een heel vreselijk huwelijk. Oh. Om daar eens iets te noemen, ze is naar Hawaii geëmigreerd en ik heb geen contact meer met haar. Wat jammer. Zo gaat het leven. Ja, soms. Ja. Maar je hebt het nu in ieder geval in dit boek vastgelegd. Hè? Ja, zeker. Ze zal het niet lezen. Nee, dat vrees ik ook voor je. Het verdwijnen van woorden is soms niet te voorkomen. Je noemt het woord telefooncel. Dat vind je helemaal niet erg, hè, dat weggaat. Nee, ja, telefooncel. Wat is dan een telefooncel? Ja, maar je hebt ook kleurentelevisie. Of nee, zwart-wit televisie. Dat is ook zo'n woord wat verdwenen is. En waarvan je denkt, ja... Zwart-witte. En daarmee is ook kleurentelevisie verdwenen. Want het onderscheid hoef je niet meer te maken, omdat ze allebei weg zijn. Ja. Rogier, het tweede deel is ook buitengewoon aardig. Er zitten ook verzonnen woorden in. Maar ik vind het allermooiste woord, ik zou je dat tot slot willen vragen om dat luid voor te lezen. En dat gaat over de bas-solo. Oh, waarom vind je dat het allermooiste woord? Omdat ik dat ook door wat je erover schrijft. Wat? Ja, wat je erover schrijft. Oh. Lees het eerst voor en dan snappen de luisteraars mijn heimelijk genoegen. Ja. Bas solo, dus met drie S'en dus. Hè? Ja. Eigenlijk had ik dit woord gekozen omdat ik het liefste met drie S'en schrijf. Bas solo, dus op zijn Amerikaans, maar dan aan elkaar geschreven. Alleen maar omdat het zo mooi staat. Meer niet. Vier S'en zou weer wat aanstellerig worden, denk ik. Ook leuk voor als je galgje speelt en iemand vraagt de S. Overigens heb ik een hekel aan de meeste geplukte bassolo's in de jazz. Slaat nergens op en is vaak slaapverwekkend. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Nou, enzovoort. Zo mogen we al die op elkaar gelijkende solo's wel samenvatten. Gestreken is al beter. Zie je ook het woord violoncello. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Charles Mingus, uiteraard. De grote bassist. Ik wil je hartelijk danken voor je komst, Rogier. Je feliciteren met dit buitengewoon bijzondere boekje met de alleraardigste woorden die ik sinds tijden ben tegengekomen. Is er nog een woord tot slot in dat boek dat past bij jou? Waakvlam. Waakvlam. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar nee. Zal ik het voorlezen? Nee. Oh. Nou, dan niet. Opsnorren. Ja, opsnorren. Dat moeten de mensen maar opsnorren. Ja, dat moeten ze zeker opsnorren. Ja. Van alle gaartje tot zeebenen van Rogier Proper is een uitgave van Balans. Ja. NPO Radio 1.

dat het goed komt of wacht je tot de moed komt, het juiste pad. Mijn oma sprong op volle vaart uit een trein. En hoe ze wist dat ze goed zat, zal altijd een raadsel voor me zijn. Ik kan me voorstellen dat u de radio even iets harder heeft gezet bij dit lied, Het Juiste Pad. Een van de prachtliedjes die zijn genomineerd voor de Annie M. G. Schmidprijs. Een lied dat gaat over de oorlog. Als er gevraagd wordt om te helpen tegen de bezetter, wat zou jij doen? De grootmoeder koos Het Juiste Pad, wat zou jij doen? Die vraag alleen al, gesteld door Jentel en de Boer. 17 juli komt er een nieuw album van hun. En 17 in juli ook een nieuw theaterprogramma. De taalschatten van de taalstaat. Ingelijst door Jules de Korte. De taalschatten van de taalstaat. Deze week wordt door KRO en CRV uitgebreid stilgestaan bij de 100ste geboortedag van Jules de Korte, die op 29 maart 1924 werd geboren en die overleed op 16 februari 1996. Kruispunt maakte de documentaire De Blinde Ziener, die morgenmiddag om 10 over 5 wordt uitgezonden op NPO 2. En op Radio 5 besteedt ook Helco Span vanavond de aandacht aan deze onvergetelijke kunstenaar. Liedjeschrijver, maar ook een man met een doorleefd sociaal gevoel en een groot inzicht in wie wij zijn. Veel van zijn liedjes zijn daardoor actueel gebleven. Maar waar die vooral ook in uitblonk, was in zijn taalgebruik. Toegankelijk en technisch perfect. Nooit een geforceerd rijm, nooit een verkeerde klemtoon. Zelf verzamelde hij in 1990 Jules de Korte zijn beste liedjes op het album Ingelijst. Onze taalschat van vandaag. Dag Ernst Korte. Goedemorgen. Jij bent zijn zoon. Wat fijn dat je er bent uit het eerste huwelijk van je vader. Hij verliet jullie gezin toen je 8 jaar was. En hoe oud was je toen je de betekenis van zijn werk ervaarde? Ik heb jarenlang de muziek van mijn vader eigenlijk van me afgehouden. Want ik had een soort boosheid ontwikkeld vanwege de scheiding tussen mijn ouders. Mm-hmm. Mijn vader was geen vader voor me. Althans, zo voelde ik dat. En toen ik een jaar of 30 was, ben ik in aanraking gekomen met zijn muziek. Omdat ik in een studio werkzaam was als vastgitarist. En het stomme toeval deed zich voordat mijn vader daar kwam om opnames te maken. En ja, daar moest dus ook gitaar bij komen. Dus ik werd naar huis gestuurd met een stapel bandjes. Eerste instantie had ik daar helemaal geen trek in. Van zijn liedjes? Van zijn liedjes, ja. En wat deden die liedjes met jou? Nou ja, thuis aangekomen zet ik mijn koptelefoontje op en ging op mijn kamer luisteren. En toen ging er ineens een wereld voor me open. Wat voor wereld? Ik had een geestverwant. Zijn teksten en zijn woorden, dat paste zo bij me. En ook de muziek. De harmonieën, de sferen die hij opzocht, dat ik vond het prachtig. Ja, maar wat was het dan bijvoorbeeld in die teksten? Wat je zo aansprak? Waarom herkende je die wereld? Wim Sonneveld omschrijft de muziek van mijn vader heel mooi. Hij zei, die komt voort uit een goedaardige verontwaardiging. Over hoe we met elkaar omgaan en met de wereld omgaan. En dat voel ik precies zo. Dus een geestverwant ontmoette je in je vader, ja. Die je dus heel lang niet had gezien. Hoe oud was je toen? Toen was ik rond de 30 jaar, 30 of 31 jaar. Ja, en sinds die tijd speel je zijn repertoire wel. Je hebt het zelfs opgenomen. Hè? Als je naar de liedjes luistert op Ingelijst, hè, een keuze van Jules zelf, van je vader. Ja. Ben je dat met hem eens? Zijn dat inderdaad zijn allerbeste liedjes? Ja, hij heeft er zoveel. Hij heeft meer dan 3000 liedjes gemaakt. Meer dan 3000. Dus, maar ja, er zijn ook wel hele mooie liedjes die nooit uitgebracht zijn. Zullen we er eens een paar gaan beluisteren? Ja, graag. Al die deuken en al die builen maken moedeloos op de duur. Oh, wat zou je graag even schuilen in het huis bij het warme vuur. Om eens helemaal uit te huilen, ook al is het maar 1,5 uur. Je kunt in een orkaan belanden of verdwalen in dichte mist. Of je vecht met gekneusde handen tegen leugen en valse list. En kijk uit voor de misverstanden vooraleer je je weer vergist. Ja, wat vertelt hij in dit lied eigenlijk? Dat wij mensen ongelooflijk onbedreven zijn in het leven. En daar komt ook een hoop eigenlijk de basis van, vind ik, van alle ellende die we in de wereld hebben. Oorlog, geloofskwesties, Wat we als mensen allemaal meemaken, wat we moeten leren, wat we moeten weten. Wat is een conclusie? In ieder geval, wat hij zelf zegt daarover, zegt, ik wijs alleen maar aan. Ik heb geen recept. Dus hij weet het zelf ook niet. Ik sta er middenin. Maar hij zingt over de dingen die hij geeft ons inzicht. De nieuwe steden die de mensheid bouwt zijn monumenten van ik weet het niet. Alsof de mens kon leven zonder lied. Alsof het hart zonder de hoop het houdt. De woorden in de iedereense straat zijn stoten uit een klankloze klaroen. Wie zegt de kinderen wat ze moeten doen om te voorkomen dat hun hoop vergaat? Ja, dat is ook zo'n voorbeeld van zo'n waarschuwende zin. Ja. En zo, het eindigt altijd met een soort... Vaak is de laatste zin, ja, die bekrachtigt het hele lied. Een soort slotakkoord. Ja, want hij zingt hier, wie zegt de kinderen wat ze moeten doen om te voorkomen dat hun hoop vergaat. Dat is ook wel somber. Was je vader somber? Nee, hij was helemaal geen sombere man. Het was een hele vrolijke man zelfs. Ik kon ontzettend met hem lachen. Maar ja, in de wereld gebeuren nou eenmaal dingen. Je had een enorm gevoel voor rechtvaardigheid. Ja, en dat kwam... En dat komt in die liedjes naar voren. Daar stoorde hij stoorde zich aan een hoop dingen. Het is een heel lelijk brilletje waar hij de wereld doorziet. Hij denkt dat enkel zijn willetje hoeft te regeren, meer niet. Hij is de schrik van zijn kleine broertje. Hij is de plaag van zijn grote zus. En je moet oppassen of hij vloertje... In het gebruik van zijn tongetje is hij bepaald wel een ster. Hij is een heel naar dom jongetje, maar hij kan praten, dus brengt hij het heel ver. Dus hij kan praten, dus brengt hij het heel ver. Ja. Maar dit is toch gewoon... Hij zet hier iets neer van als je maar kan praten, dan bereik je wat. En als je een goed mens probeert te zijn, dan lukt het niet. Nee, maar zo is het ook. Ja. Het is een heel naar klein jongetje. Een naar dom jongetje. Ja, het werd gekscherend bij ons thuis wel eens gezongen als een van de jongetjes vervelend was. Ja. En ik vind ook van dit lied is de muziek en tekst onlosmakelijk van elkaar. Dat zit zo goed in elkaar. Ja, wat is er goed aan die tekst en muziek? Wat zou je kunnen zeggen over die samenhang? Het loopt ritmisch zo mooi gelijk. Het is een heel nadom jongetje dat op de zon niks beteert. Maar met zijn vlijmscherp tongetje. Het is heel ritmisch. En wat ik in mijn inleiding al zei, het is... Qua klemtoon en qua tekst, er is geen verkeerd woord, staat erin. Nee, zeker. Hij smokkelt geen moment. Nee. Zeg me niet, ik zag je nimmer naakt. Of dat ik nooit in de gevangenis heb gezeten. Dat ik nooit hongerig was of dorst had, evenmin. Jij was een mensenredder zonder het te weten. En was ik God, dan mocht jij zo mijn hemel in. Ja, dit vind ik een buitengewoon mooi liedje. Ja, ja, toen ik ja. naakt was. Hij heeft het tegen iemand in dit lied. Tegen wie heeft hij het? Nou, dat is nou iets waar ik dan naar op zoek ben in heel veel van zijn liedjes. Je moet zoiets meegemaakt hebben in het leven. En ik ben er nog steeds niet achter. Maar hij heeft het over de gevangenis. Ik moest in de gevangenis. Hij heeft natuurlijk in zijn jeugd... Heeft hij in de gevangenis? Nou heeft hij bij de nonnen gezeten... Ja. Maar hij heeft het wel als een gevangenis ervaren. Ja, hij zingt zeker. Over, ik zit in een gevangenis. Ja, maar dit, ik denk niet dat dat over het blinde instituut gaat. Nee, maar gaat het misschien over zijn moeder, dacht ik? Misschien over zijn moeder, misschien over mijn moeder. Misschien over zijn tweede vrouw, ik weet het niet. Nee, maar die dan de hemel in mag. Ja. Er is heel veel gebeurd. Ja. Maar toch, als het uiteindelijk erop aankomt, mag jij de hemel in. Mag, ja, maar mijn vader... Ja, je zit hier samen te filosoferen. Ja, zeker. Dat is toch de kracht ook van de liedjes van Gilles de Korte... dat er een betekenis in ligt die niet precies... Juist. Die door iedereen anders kan worden uitgelegd. Ik zeg altijd, ze zetten je aan het denken... Kijk, we zijn nu al aan het praten over die teksten. En ik doe dat vaker met mensen. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Maar het zet je aan het denken en dat is altijd goed. Ja, ja. Lief einde wel. Zeker. Je mag de mijn hemel vader in. Was een hele lieve man. Ja, ja, ja. Ja. En als je dan de hemel in mag, dan is het goed, hè? Ja. De enkeling stond op tegen wel 100.000 dingen. Hij wou niet met de massa mensen mee in het gareel. Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen. Maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel. Wie is die enkeling? Want dat weet je wel. Dat weet ik toevallig wel. Dat is mijn opa. Ja, opa. Mijn opa Peer de Korte, de vader van mijn vader. En wat was dat voor een man? Dat was een man die was, ik zeg altijd, een luis in de pels van de overheid... In de jaren 20, hij was stakingsleider en ook weer dat enorme rechtvaardigheidsgevoel. Dus dat had Gilles de Korte van zijn opa? Van jouw opa? Van mijn opa, ja. Ja. En het is ook wel iets wat ik herken in mezelf. En, het heeft er zelfs toe geleid dat hij in de jaren 20... is mijn opa met een list uit huis gelokt en is hij op straat gezet, want ze moesten van die man af. Zo erg. Zo erg was het, ja. Dus mijn vader had er enorm bewondering voor zijn strijdkracht. Ja. En daar gaat de enkeling over. Ernst, tot slot, jij vertolkt zijn liedjes nog. Hoe is dat om die liedjes nu nog te zingen? Dat is heerlijk. Het komt zo dichtbij, zeg ik altijd. Je kan niet dichterbij komen dan dat. En de teksten en de muziek zijn zo herkenbaar voor mij. Het is heerlijk om te doen. Ja. Je vader was een enkeling. Ja, zeker. Ja. En Kruispunt noemt hem een blinde ziener. Wat ik wel heel erg mooi onder woorden gebracht vind. Ja. Nou, morgenavond op de televisie kunnen we een documentaire zien over hem. En vanavond op Radio 5, Helco Span, zal jij er ook zijn volgens zeker. Mij. Nou, hartelijk dank dat je er was om te praten over de liedjes die Gilles de Korte zelf heeft uitgekozen. En bestempelde als zijn allerbeste ingelijst. Op een avond zwierf Johan door de straten en de stegen zonder vast omschreven plan. Toen kwam hij plotseling de duivel tegen. Even stond Johan verbaasd, want zoiets moet eerst bezinken. Toen zei Satan, heb je haast of ze me samen een biertje drinken. Eén op de ouderdom, één op de jeugd, één op de droefenis, één op de vreugd, één op de zonde en één op de deugd. Toen het derde pintje bier door hun keelgat was gelopen, zei de duivel, hoor eens hier, eigenlijk moest je vrouw verkopen. Ik weet, ze is voor jou een feeks en ze gunt je geen verzet, je zondags niet nog door de weeks. Dus ik zou zeggen, vooruit, wat let je? Denk toch eens aan, wat een heerlijke tijd, eens en voorgoed van die kwelling bevrijd en je vindt zo weer een andere meid. Toen Johan zei, dat's niet gek, was de zaak meteen in orde. Satan reikte hem de cheque en daar moest weer op gedronken worden. Uren later kwam hij thuis, iets wat wankel op zijn benen, zocht hij door het hele huis, maar ze was helemaal echt verdwenen. Niet in de kamer of in het kabinet, niet in de keuken of op het toilet, niet in de kelder en ook niet in bed. Op een avond zwierf Johan door de straten en de stegen zonder vast omschreven plan. Toen kwam hij plotseling de duivel tegen. En die zei, Johan, je vrouw, schept mij bergen van problemen. Daarom, vriend, bezweer ik jou haar als de bliksem terug te nemen. Eventjes schrok Johan, toen zei die, nee, dan heb ik echt een veel beter idee. Breng haar maar terug en neem mij dan maar mee. Ja, vandaar. Allermooiste liedjes van Jules de Korte. In ingelijst staan ze bij elkaar. De teksten van Jules de Korte waren niet alleen technisch volmaakt, maar wat hij te vertellen heeft blijft nog altijd van waarde en is sterker dan de tijd. 100 jaar geleden werd hij geboren, om bij stil te staan. De Digitaalstaat kent niet echt seizoenen, maar toch is de lente er voelbaar. De piepjes voor de binnenkomende berichtjes doen denken aan het geluid van vogels. En de servers verspreiden een aangename gloed die doet denken aan een voorzichtige lentezon waaraan de inwoners zich warmen. Vandaag is dat een nieuwe inwoner, comedian Wouter Monde. Hij toert met zijn programma Stormbrein door het land. Dag Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je de sociale media nog wel nodig als je een podium en publiek tot je beschikking hebt? Ja, het is toch vooral extra publiek wat je tot je beschikking hebt. Of publiek dat misschien nog niet de route weet naar het theater, maar dan wel een keer denkt, oh, laten we daar eens een keer gaan kijken. Laten we die monden eens gaan bekijken. Je deelde gisteren de column van Carolina Trujillo in de Volkskrant met als titel Vakantieformatie. Allemachtig, wat een goede column. Haarscherp en geweldig geschreven. Het enige jammer is dat het geen fictie is, schreef je erbij. Ja, dat klopt. Ja, de term vakantieformatie was ik nog niet eerder tegengekomen. Wat maakt het tot zo'n goede column van Carolina Trujillo? Ja, zij maakt een hele scherpe metafoor, alsof de formatie een auto is waarin de vier formerende leiders op vakantie gaan. Het is een oud barrel wat ze door Kim Putters verkocht is als een hele degelijke goede auto, terwijl hij eigenlijk al ongeveer uit elkaar valt en waarvan iedereen weet, dan ga je de eindbestemming niet mee halen. En daarin stelt ze ook nog dat Geert Wilders eigenlijk al lang in de navigatie de bestemming heeft ingesteld nieuwe verkiezingen en niet een nieuw kabinet. Hij was en ontzettend mooi geschreven. Zoek hem op, lees hem terug. Maar heb jij dan ook, als jij dat leest, want je bent zelf comedian. Ja, ja. Denk je van, oh, die Carolina Trujillo, die moet ik eens bellen. Maar misschien dat ik er iets mee kan. Om daar een conferentie van te maken. Vroeger Wim Sonneveld maakte van columns van Simon Carmichelt, maakte die een optreden. Ja, op die manier. Ja, nou, op die manier. Nou, ik las hem vooral. Ik was heel jaloers op hoe mooi die is. En ik maak zelf bij een ander radiostation elke week een radiocolumn. Dus in die zin heb ik al columns die ik om kan bouwen tot materiaal voor me. Dus dat hoeft voor niet. Mijn eigen voorstellingen. Maar als ze ooit een handje wil helpen. Ja, ik was jaloers op de inhoud. Je deelde een artikel van de NRC met als titel Rechter, KLM misleidt met groene reclame. De overheid benadeelt omwonenden van Schiphol en KLM is niet zo groen als ze je willen doen geloven. Nou ja, zeg maar, alles wat iedereen met een werkend stel hersenen al jaren roept, is gewoon echt zo, schreef je bij. Ja, ja. Ja. Ja, ik blijf me erover verbazen en het liefst lach ik er ook om. Terwijl het natuurlijk een vrij sneuwe situatie is dat al jarenlang omwoners klagen over overlast die ze hebben van Schiphol. En dan zegt Schiphol weer, nee, dat ligt niet aan jullie. Maar ja, kijk naar de cijfers, wij meten het gewoon en jullie hebben geen overlast. En dan moet er weer een rechter aan te pas komen om te zeggen, die overlast is er wel. Of dus bij het greenwashen wat KLM doet, zeggen dat ze heel milieuvriendelijk zijn, omdat de servetjes die je krijgt bij een zakje pinda's van gerecycled papier zijn, wat niks uithaalt ten opzichte van wat ze aan kerosine allemaal de lucht injagen. Naar aanleiding van hetzelfde nieuws deelde je een foto van inmiddels oud-Kamerlid, VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis in een gebreide KLM-trui. Ja. Liegen, liegen, liegen, schreef je erbij. Waar ligt hij over dan? Nou, Daniel Koerhuis stond natuurlijk bekend om twee dingen, of drie eigenlijk. Eén, zijn voorliefde voor bouwend Nederland. Twee, de slogan die daar van hem bij hoorde, bouwen, bouwen, bouwen. Want hele zinnen maken, dat ging hem niet zo goed af. Maar zo, dat lukte nog net. En

De doelpunten kwamen van Reinders, Wijnaldum, Weghorst en Malen. Dinsdag oefent Oranje weer dan tegen Duitsland. Het NOS-journaal. Afgelopen nacht sliepen er opnieuw te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de 17e keer dat dit gebeurde en daardoor is de dwangsom die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers moet betalen opgelopen tot €255.000. In Leeuwarden wordt maandag een tijdelijke opvang geopend met ruimte voor 250 mensen. De locatie is bedoeld als overlooplocatie voor Ter Apel. Als het aantal asielzoekers daar boven de 2000 komt, worden ze overgebracht naar de Friese hoofdstad. De politie heeft vannacht bij Breda 6 rijbewijzen in beslag genomen van automobilisten die veel te snel langs de wegwerkzaamheden op de A58 reden. Op het stuk snelweg bij Breda geldt nu een maximumsnelheid van 70 km per uur. De 6 automobilisten reden allemaal meer dan 50 km te hard. Een van de hardrijders was een vrouw die pas sinds kort haar rijbewijs had. Een 7e automobilist die te hard voorbij de werkzaamheden reed bleek helemaal geen rijbewijs te hebben en daarop nam de politie zijn auto in beslag. Langs de Maas zijn vandaag zo'n 10.000 vrijwilligers op de been om de oevers afvalvrij te maken in kader van de actiedag Maas Clean Up. Voor het eerst wordt er afval opgeruimd langs het hele Nederlandse deel van de Maas. Verslaggever Vincent van Rijn loopt een stukje met ze mee. Een stukje bloempot, hardplastic. Hier op de groene uiterwaarden van de Maas in Borgharen, net wat ten noorden van Maastricht, zijn vrijwilligers met grijpers en vuilniszakken druk aan het werk. Dit is piepschuim. Dus een soort isolatiemateriaal. En dat vind je ook heel veel vaak gebroken in kleinere stukjes. Een van de deelnemers is Frank ter Wind, inwoner van Borgharen. U doet dit bijna elke week, hè? Ja, klopt. Ja. Waar komt dat vandaan? Het meest voor de hand liggende is als je hier graag wandelt en je houdt van de natuur, dan zie je dat het gewoon lelijk is, al dat vuil. En je realiseert je ook wat dit betekent voor de natuur, voor het waterleven, voor het leven in de oceaan enzovoort. En je hoopt natuurlijk dat als je daar een beetje mee bezig bent, dat je ook andere mensen motiveert om of het mee te rapen of het in ieder geval niet weg te gooien. Ja. Kijk, een mondkapje. Een aandenken van de coronaperiode. Ja, wel een beetje vergaan. Helemaal onder het zand. Ja, het wordt hier eigenlijk al een stuk bodemlaag. Hè? Als ik hem nou niet had opgepakt, dan zou het hier tot een lengte der dagen tussen de plantjes liggen. Sylvia Spierts, initiatiefnemer van de actie Maas Clean Up. Vuilniszak zit al behoorlijk vol. Ja. Hoe zit dat aan het eind van de middag? Ja, dan is niet die vuilniszak, maar is die container helemaal vol. En ik denk dat die uitpuilt. Dat we allemaal goed moe zijn van het bukken en het rijken. En gewoon tevreden naar huis gaan. Want dan kunnen die paarden en de runderen en hier de vogels, dan is het weer hun domein. En dan hebben ze niet onze overlast als mensheid hier op dit prachtige stuk van de Maas. Verslaggever Vincent van Rijn in gesprek met deelnemers van de Maas Cleanup. Het weer bij een stevige en koude wind zijn er vandaag flink wat buien met soms hagel of onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen met veel zon. Het is zo'n 9 graden. Komende nacht veel buien en ook morgen buien met soms zon. Dag, Dennis Mooij, heeft het verkeer last van het weer? Nou, dat valt wel mee, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem loopt het behoorlijk vast. Tussen de grens en Zevenaar staat 8 kilometer. Je hebt ruim een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A15 richting Nijmegen. Tussen de knooppunt de Valburg en de Ressen is de weg voorlopig dicht door een ongeluk. Omrijden doe je via de A50, de A12 en de A325. Dan bij Rotterdam vielen door werkzaamheden. De Benelux-tunnel is in zuidelijke richting het hele weekend dicht. En daarom komen omrijders in de rij terecht op de A20. Richting Gouda, tussen Schiedam-Noord en het Terbrechtseplein, een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Breda doe je er 10 minuten langer over tussen Oosterhout en Breda-Noord. Dat komt door een spoedreparatie. Ster. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl.

snel de tweede stem. Heel even was alles oké. Als ik de berichten lees, de wereld staat in brand, dan weet ik, het komt nooit meer goed en zing zo hard ik kan. Van het nieuwe album van Daniel Lohuus, nou vol van prachtige en levenswijze liedjes, bijna allemaal in het Drents, behalve dit. Misschien wel omdat de pastoor zelf niet uit Drenthe kwam, ik weet het niet. In ieder geval zingt hij in het Nederlands en op muziek zette hij de les van de pastoor. Zingen is twee keer bidden. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Rusland. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Treintje Oosterhuis over haar paasconcerten met liedteksten van haar vader Huub Oosterhuis. René Appel met de TNA van voetballer Joey Veerman. Het woord van de week. Het mooie aan taal is dat we die echt met z'n allen maken. Natuurlijk bestaat er een grammatica en moet je je ook aan sommige regels houden om door anderen begrepen te kunnen worden. Maar iedereen mag de taal naar zijn of haar hand zetten. Een zelfverzonnen woord kan zomaar ineens vleugels krijgen als het in een behoefte voorziet. En als dat gebeurt, komen ze meestal Ton den Boom tegen. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Dat is Ton. Goedemiddag. Goedemiddag, Fred. Wat is je woord van de week? Dat is het woord Minionspartij. En de aanleiding daarvoor, ik vond het op Twitter. Het heeft nog niet in een krant gestaan. Maar de aanleiding daarvoor is natuurlijk de opmerking die Frans Timmermans afgelopen woensdag maakte over de PVV. Vooral over de fractieleden. Mm-hmm. Behalve Geert Wilders. Die werden weggezet als Minions. En wat zijn Minions ook alweer? Ja, Minions, dat is een fictief volkje van kwaadaardige gele mannetjes. Nou ja, het zijn mannetjes, ze ogen een beetje als mannetjes. Die in een film figureren en dan vooral slechte mensen of slechte wezens volgen. Zoals Tyrannosaurus Rex, Genghis Khan en Graf Dracula. Nou ja, en nu dus ook kennelijk Geert Wilders. Ja, dus niet heel aardig bedoeld van Timmermans. Het was niet aardig bedoeld en vandaar natuurlijk dat Omtzigt er ook wel op reageerde. Die vond het respectloos. En ja, goed, daar kun je van alles van vinden. Maar wat ik er leuk aan vond aan dit fenomeen is dat meteen op de sociale media die Minions werden. Eigenlijk werd het van een naam werd het een woord. Want behalve Minionspartij kwam ik bijvoorbeeld ook het woord Minion tegen in allerlei combinaties als rechtse Minions of Komt dat meer van een naam wordt een woord? Dat komt natuurlijk veel vaker voor, Ton. Ja, denk aan de Gremlins. Dat is in de jaren 80 een film. En dat is ook, Gremlin is ook een woord geworden, ook voor een kwaadaardig wezen. Nou, Smurf is natuurlijk een heel bekend voorbeeld ervan. Smurfen zijn, die zijn echt doorgedrongen in de taal, ook in allerlei samenstellingen. Maar goed, ik denk dat Minions dat misschien nu ook wel gaat doen. Hè? Stel dat het tot een kabinet komt. Ja, dan ligt het erg voor de hand dat het woord Minions-kabinet ook gangbaar gaat worden. Ja, wat is je definitie tot slot, Ton? Ja, Minionspartij, dat is een minachtende benaming voor een politieke partij bestaande uit ja-knikkende volgers van een kwaadaardige leider. Ik dank je wel, Ton den Boom. De meest veelzeggende quote van de week. Wat een mooi initiatief in Amsterdam. Dat wil de leeshoofdstad worden. Daarom ook wil de wethouder van Amsterdam, Marjolein Moorman, dat alle scholen in de stad kunnen beschikken over een eigen bibliotheek. Slim bedacht, want dan komen de boeken binnen handbereik van ieder kind. Toen afgelopen donderdag dit offensief werd aangekondigd, was NOS-verslaggever Mark Robin Visser erbij. En hij hoorde de wethouder zeggen wat lezen met kinderen kan doen. Ik zeg dat ook wel eens tegen kinderen. Het is alsof je even op vakantie gaat, op reis, terwijl je gewoon op je eigen plek blijft. Lezen is als op vakantie gaan. Mooi gezegd. Je bent immers echt even ergens anders als je leest. Je dwaalt door een landschap dat een schrijver heeft bedacht. Je geniet van het gezelschap dat geboren wordt uit zijn of haar geest. Je bent er echt even uit, op vakantie. Beter had mevrouw Moorman het niet kunnen zeggen. Veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Afgelopen woensdag werd in de Tweede Kamer gesproken over het eindrapport van informateur Kim Putters, die daarin aangeeft hoe de samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB vorm zou kunnen krijgen. Jimmy Dijk van de SP wilde wel eens weten hoe de onderlinge verhoudingen zijn tussen die partijen en stelde de volgende vraag aan PVV-leider Geert Wilders. Hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract? Geweldig. Ja, ja. Het gaat ons om het woord geweldig. Rogier Proper had het net in ons programma ook al over de klank, hoe die belangrijk kan zijn in een woord. Die is van invloed op de betekenis en op de gevoelswaarde. Maar wat doet de intonatie? Geert Wilders antwoordt op de vraag van Jimmy Dijk met geweldig. Kijk je louter naar de betekenis, dan zou je mogen veronderstellen dat het goed gaat tussen die partijen. Maar ja, als je de klanken, de intonatie erbij betrekt, de ironie die opwasemt uit het woord, dan denk ik toch dat dat geweldig minder geweldig is dan wat het lijkt. Dat geweldig in betekenis geweld is aangedaan. Dat het in ieder geval nauwelijks een antwoord geeft op de gestelde vraag. Ik snap het gelach van de Kamer, want die moet het toch ook ervaren hebben als nietzeggend. Of ik zou me geweldig moeten vergissen. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Katrien Pankras hoort vaak het woord nakomeling gebruikt worden, terwijl volgens haar nakomertje wordt bedoeld. Bijvoorbeeld in het tv-programma DNA Onbekend van presentatrice Merlijn Weerdenburg. Henny en Karel. Ja. De enige zus en een van de broers. En jullie zijn wel een heel stukje ouder dan dat Monique is, hè? Ja, dat klopt. Monique kwam en dat was echt een nakomelingetje, hè? Ja, ja. Ja, waar komt deze fout vandaan, wil Katrien weten als het al fout is. Want we leggen die vraag voor aan Roos de Bruin van de taaladviesdienst van onze taaldag. Roos, wat fijn dat je er bent. Hallo. Hoi, eerst maar eens even voor alle duidelijkheid. Wat is het verschil tussen een nakomeling en een nakomertje? Ja, een nakomeling is een tamelijk algemeen woord voor een afstammeling. Dus een kind, een kleinkind of een achterkleinkind. En een nakomertje is specifieker. Dat is echt de naam voor het jongste kind in een gezin. Maar daar zit dan een flink aantal jaar tussen het voorlaatste kind. Ik denk minstens 5 jaar. Ja, ja. Zoiets, hè? Dat is het nakomertje. Ja. Ja. En dan zeg je dus niet dat is de nakomeling. Dat zeg je niet nakomeling. En ook, presentatrice zei nakomelingetje. Maar dat helpt ook niet, hè? Als je er een verkleinvorm van maakt, dat helpt ook niet. Hè, dus dat achtervoegsel Ulling. Zoals in nakomeling, daar kun je allerlei persoonsnamen mee vormen. Dus bij dorp kun je dorpeling maken. En dat heb je de inwoner van een dorp. En met het werkwoord beginnen kun je beginneling maken. En met nieuw kun je nieuweling maken. Hè. Dus je kunt met dat achtervoegsel link kun je van alles knutselen. En nakomertje, dat bestaat uit de stam van het werkwoord nakomen en het achtervoegsel er. En met dat achtervoegsel er kunnen we echt van alles maken. Dat is nakomen, dus nakomer. En dan nog het verkleinwoord tje. Ja. En dat heeft hier meer een soort tederheidsfunctie. Hè? Dus het schattige kleine kindje dat nog wordt geboren. Maar dat achtervoegsel er is echt heel gebruikelijk. Hè? Dus denk maar aan beginner en schrijver en inzender en zwemmer en tennisser. Nou, daar kunnen we allerlei persoonsnamen mee maken. Dus je hebt een nakomer en een nakomeling. Een nakomertje is dus het duidelijk jongste kind. Ja, en dat komt dus eigenlijk van een ander woord. Ja. Je noemde net ook beginner en beginneling. Die woorden die betekenen wel een beetje hetzelfde, toch? Ja, dus je hebt soms heb je zo'n woordpaar, er zit er niet zoveel betekenisverschil tussen. En dat is ook bij volger en volgeling. Daar is ook niet zoveel verschil tussen. Maar bij nakomeling en nakomertje heb je dus echt dat er een verschil is ontstaan. Eeuwen geleden betekende nakomer opvolger en ook echt gewoon nakomeling. Maar juist dat verkleinwoord nakomertje heeft dus een specifieke betekenis gekregen. Ja. Voor met afstand het jongste kind in het gezin. Ja, en zijn er nog meer verkleinvormen zoals nakomertje? Ja, eigenlijk niet zoveel. En dan heb ik het over woorden die eindigen op urtje. Ja. En die betrekking hebben op een persoon. En ik ook dat ze op zichzelf echt als zelfstandig woord in Van Dalen staan. En ik vond eigenlijk alleen opdondertje in Van Dalen voor een klein persoon. Ja. En een lekkertje. Dat is een schattig of mooi iemand. Dus maar er zijn er maar drie, Roos. Ja, nakomertje, ja, nou, opdondertje en lekkertje. Ja, misschien had ik nog veel beter moeten kijken. Nee, hoor. Ik denk maar je hebt veel vaker dingen, hè, zoals een lokkertje. He, iets waar je mensen mee aanlokt, of een inkoppertje. Heel gemakkelijke vraag. He. Dus je hebt veel vaker dingen. En met dat achtervoegsel ling, zei ik net al, maak je veel vaker persoonsaanduidingen. En misschien komt daar dan die vergissing van de presentatrice vandaan. Ja. Dat ze dacht, ik wil toch wel heel vriendelijk een persoon aanduiden. Ja. Misschien hoor. Misschien. In ieder geval is het allemaal weer duidelijk hoe het taaltechnisch zit, Roos, dankzij jou. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2:00 s'nachts, we liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent en niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan hoe de dag lang geleden begon. Het zomaar er vandoor gaan met jou. Niet wetend waar de reis eindigen zou. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Hoewel voor ons de wereld wacht heeft stil. Die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik het met jou. Oh, oh. Ja, vannacht beleef ik het met jou. Alleen nog maar van jou. En ik hou alleen Tot zijn eigen grote verbazing begon toen een carrière die hij voor zichzelf nooit gedroomd had. Maar dat werd het wel, een carrière die kan wedijveren met de betovering van die nacht. En er volgen nog altijd liedjes waarmee hij ons raakt. Zijn naam is Guus Meeuwis. Hij schreef dit lied samen met de Music Writers. Volgend jaar is het 30 jaar geleden dat het is een nacht werd uitgebracht. Album waarop het kwam te staan heet niet voor niets Verbazing. NPO Radio 1. De laatste ontwikkelingen in Moskou, Jeroen Tjepkema. Dodental van de aanslag in een concertzaal bij Moskou is opgelopen naar 143, meldt een journaliste op de Russische staatstelevisie. Het laatste officiële dodental van het comité dat onderzoek doet naar de aanslag staat nog op 115. Onder de doden zijn zeker 3 kinderen. Hoeveel mensen er nog in het ziekenhuis liggen is onbekend. De Russische veiligheidsdienst FSB meldt vanochtend dat 4 mogelijke terroristen die direct betrokken waren bij de aanslag zijn gearresteerd. Ze zouden zijn opgepakt in de regio Briansk, ten zuidwesten van Moskou, na een klopjacht waarbij ook zou zijn geschoten. Briansk grenst aan Belarus en Oekraïne. De FSB meldt dat de gearresteerde terroristen op weg waren naar de grens met Oekraïne. Ze zouden daar contacten hebben. Oekraïne heeft eerder alle betrokkenheid bij de aanslagen ontkend. De Russische president Poetin heeft gebeld met zijn Belarussische ambtgenoot Lukashenko over een gezamenlijke aanpak van terrorisme. Poetin heeft nog niet in het openbaar gereageerd op de aanslag. Dankjewel, Jeroen. Haar vader, tekstdichter en theoloog Huub Oosterhuis, overleed bijna een jaar geleden op 9 april. Wat hij betekend heeft en vooral wat hij geschreven heeft wordt verder gedragen door haar, zijn dochter, door Treintje Oosterhuis. Op eerste en tweede paasdag concerteert zij in de Dominicuskerk in Amsterdam. Begeleid door pianist Hans Vromans zingt zij uit het liturgische repertoire van haar vader. Dat zijn liederen die over de betekenis van het leven gaan, waarin een sterk vermoeden van God meeklinkt. Liederen, zo blijkt, die nog steeds heel veel mensen aanspreken. Dag Treintje, wat fijn dat je er bent. Nou, dank dat ik mag komen. Ja, ja. Bijna een jaar geleden overleed je vader. Dat is bijna alweer een jaar geleden. Is hij een seconde uit je gedachten geweest? Nee, geen seconde. Nee, het voelt alsof het aan de ene kant heel erg lang al is, dat hij er niet meer is. En aan de andere kant voelt het nog zo kort. Ja, het is heel raar met de rouw en het missen. Ja, mijn hart is nog steeds heel erg vol van hem. En dat zal nog wel heel lang zo blijven, maar... Wat mis je het meest? Dat 's avonds laat na een optreden even bellen en kletsen. En dan de manier waarop hij mijn stem noemde als ik belde. Dan zei hij Treintje. En dat was echt een soort van... Ja, er sprak zoveel geluk en liefde uit. Dat je dacht, oh, ik hoef alleen maar te bellen en jij bent al gelukkig. Dat gevoel, ja, fantastisch. Ja. Reist hij op uit de teksten die jij zingt van hem? Ja, het is wel... Dat is wat er nog over is, hè. En dat is wel heel veel. Ik voel me wel vol van die woorden. Als ik ze mag zingen, is dat natuurlijk nog weer extra. Maar ja, ik denk dat die woorden klinken sowieso nog zo door in mijn leven. Omdat ik natuurlijk zo met hem geleefd heb, 50 jaar lang. Wat betekenen die woorden voor jou? Wat zijn belangrijke woorden van hem die jij van hem geleerd hebt en die je verder draagt? Het komt toch altijd wel heel erg terug op de liefde. De onvoorwaardelijkheid daarvan. Het mogen zijn wie je bent. De hoop. De veiligheid. Dat niks er niet mag zijn. He, dat is heel groot in zijn leven altijd geweest. Dat hij onvoorwaardelijk voor alles en iedereen... een plek wilde creëren waar je mocht zijn. Met ook je onvolmaaktheden. Dat veilige gevoel, dat resoneert wel bij mij. Ja. Dat draag jij weer verder in zijn liedjes. Zullen we er eens een paar uitlichten? Ja. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij? Dat is misschien wel de bekendste tekst, hè? Die jij zingt althans van hem. Ja, en je hoorde ook Josina, dat jonge meisje die toen de tijd 10 was. Ja. En die doet nu ook mee met de paasconcert. Okay. Is inmiddels 17. Ja, ja. Ja. Maar dat is heel bekend. Wat is de betekenis van de zin? Ken je, weet jij mij beter dan ik? Ja, dat vind ik wel een van de mooiste regels die hij geschreven heeft. Weet jij mij beter dan ik? Is een soort. Het blijft een vraag. Hè? Dus het is alles wat je over iemand kan weten. Wat weet je allemaal over jezelf? Dat is toch ten volste de taak van ons als mensen om onszelf te leren begrijpen. Waardoor je ook meer begrip voor de ander krijgt. En dat je daarin ook kwetsbaar bent en ja, nederig of zo. Het is ook een soort van, je kan niet alles weten. Dus je stelt je de vraag. Ja, wat... Maar hij formuleert het zo bijzonder. Weet jij mij beter dan ik? Ik zou dat bijvoorbeeld nooit zo zeggen. Jij denk ik ook niet. Nee. En wat maakt dat zo typisch van jouw vader? Wat zegt dat over zijn taalgebruik? Nou, het zegt ook wat over zijn wikken en wegen. En dat hij altijd waakzaam en voorzichtig is. En alle opening houdt voor de twijfel. Dus die twijfel die mensen hebben, dat menselijke wat daarbij hoort, dat er ook altijd mag zijn. Ik denk dat dat wel kenmerkend is. Word langmoedig en trouw. Fijner dan fijn goud. Zoet als de zoetste hoop. Ja, land ons beloofd. Het woord waar het om draait, je zei het eigenlijk net al. Liefde, dat is het belangrijkste woord voor jouw vader geweest. Ja, en ik denk ook dat heel veel van die liedjes, die natuurlijk geschreven zijn voor de vorm, hè, van de kerkvorm, dat eigenlijk ook gewoon liefdesliedjes zijn die je in een hele andere setting kunt zingen. Toen ik dit album opnam voor zijn verjaardag, toen hij 85 werd, heb ik daar ook veel met hem over gesproken van sommige woorden kun je ook vervangen. Dus het woord God kan je ook vervangen voor liefde. En hier en daar hebben we dat toen ook aangepast in de teksten om het voor mij en mijn generatie ook toegankelijker nog te maken. En daar stond hij helemaal achter. Hij zei ook, ja, het zijn ook eigenlijk liefdesmeditaties. Dat betekent dus ook dat voor hem God liefde is. Ja, ja, ja. Dat met een pijl boven water. Ja, ja, ja. Liefde, lichaam van zon. Dat vind ik heel erg mooi gezegd. Als je die woorden zingt, Treintje, zie je die zon dan ook? Wat gebeurt er met jou als je die woorden, als jij die woorden tot je neemt en het ons weer laat horen? Zie je dan zo'n zon of gaat dat niet zo? Nou, in dit geval heb ik er een soort grappig verhaaltje bij wat hij vroeger altijd zei tegen ons. En of dat nou waar is maar de vraag. Maar ik vond het wel een mooie metafoor. We komen allemaal als een vlammetje uit de zon. En daar ga je ook later weer naar terug. Dus ieder vlammetje komt uit iets groters, een grote bron van energie. Dus als ik zing Liefde, lichaam van zon, dan voelt dat als iets wat ik als klein meisje. Dan zie je dat vlammetje. Ja, zie ik dat ik ooit een vlammetje was en bij iets groters hoorde of zo. Dat vond ik wel een mooi iets. En dat die energie, eigenlijk zijn we allemaal mooie bronnetjes van warmte en is die energie heel mooi om te verbinden. En dat voel je wel als muziek klinkt, dat ook gebeurt. Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is en mij toevertrouw. En het licht niet Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind, opdat ik zie wat is en mij toevertrouw en het licht niet haat. De liefde hadden we net. Hoe stond je vader tegenover het kind? Wat betekende het kind voor hem? Ja, ik vond hem een heel kindvriendelijke vader des vaders. En ik denk dat hij dat als zelf als kind ook heeft naar heeft verlangd. Hè? Dat je, dat is natuurlijk een oorlogskind. Ik denk dat dat traumatisch is geweest. Maar dat je gewoon altijd... Zo heeft hij dat ook ervaren. Ja, heeft hij echt zo ervaren. En ik denk dat hij er heel zijn volwassen leven over heeft geschreven. Om dat onbevangen gevoel van veiligheid, onvoorwaardelijkheid, hoopvol blijven, dat je dat moet houden en koesteren. En die overgave daarin. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat een kind zich zo toe durft te vertrouwen aan het veilig voelen bij iemand. Dit is voor ons ook een soort liedje waar mijn dochter bijvoorbeeld nu nog steeds, al 8 jaar lang, mee in slaap valt. Als een soort wiegeliedje. En ik ben heel trots op, want tijdens de concerten heb ik Imani, de dochter van Tjeerd en Edcilia, uitgenodigd om dit ook samen met mij mee te zingen. En dat gaat ze doen. Ze kan prachtig mooi zingen. Dus dat wordt heel bijzonder. Ja, ja. En die laatste zin, en het ligt niet haat. Ja, voor kinderen is dat misschien een te groot, zwaar iets. Maar ik snap waar hij het vanuit bedoelt. Het is zo makkelijk om licht en positiviteit en hoop en zin te verliezen als je zware dingen meemaakt. En wij, kijk, wat ik zeg, hij heeft natuurlijk wel de oorlog meegemaakt, heel veel dingen meegemaakt waaruit het belangrijk is de hoop te blijven koesteren. Je moet het licht blijven koesteren. Het blijven koesteren. Dat is voor kinderen wat zwaar, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat je dat wel schrijft als je dat meemaakt. Wat in stilte bloeit in Tafel der armen. Ja. Ja, dat is toch het grote, belangrijke thema. Hè? En wat wij ook als kinderen van hem hebben meegekregen. Moeten delen. Het solidariteitsbesef. Ja. Ja. Zijn allerlaatste tekst die hij vorig jaar schreef. Ja. Alsof hij zichzelf eindelijk rust gunt, hè? Ja, dat is toch bijna symboliek ten top dat ook inderdaad het laatste. Want hij had het nooit over zichzelf. Nee. Maar in dit lied, zijn allerlaatste lied. Nou, ik weet wel, ik heb het daar ook wel nog met hem over gehad op het laatst, dat hem heel verdrietig maakte dat er geen liedjes meer kwamen. Dus hij was zo gewend aan het proces van schrijven. En op het laatst werd dat gewoon toch moeilijker. En hij probeerde het wel, maar dat vond hij echt heel moeilijk om afscheid van te nemen. En dit liedje is gebleken het laatste. Dat wisten wij natuurlijk uiteindelijk niet. En Tjeerd heeft daar ook een prachtige melodie op gemaakt. En we hebben het hem nog wel kunnen laten horen. Ik denk ook dat hij het heel fijn vond dat zijn beide kinderen in dit liedje vertegenwoordigd waren. In de Dominicuskerk volgend weekend op tweede paasdag zijn nog kaarten beschikbaar voor de tweede voorstelling. De eerste is uitverkocht. Ik vond het geweldig dat je hier was. Dank je wel. Dank. Jouw lief gekregen, schoonheid. Door mijn doofheid ben jij heen gebroken. Oogverblindend ben jij opgedaagd. Om mijn blindheid op de vlucht te jagen. Geuren deed jij en ik haalde adem. Nog snak ik naar adem en naar jou. Proeven deed ik jou en sindsdien. De liedjes die Treintje Oosterhuis volgende week zondag en maandag zingt in de Dominicuskerk in Amsterdam. De teksten, of zal ik zeggen de gedichten, zijn van haar vorig jaar overleden vader Huub Oosterhuis. Daar kunnen we ons een beetje aan vasthouden. Ze troosten. Antoine Ome schreef de muziek. DNA van een BN'er. René Appel. Ik heb er goed over nagedacht, maar op dit moment is hij de beste speler in de Eredivisie. Dat zei Pierre van Hooijdonk eind vorige maand in Studio Voetbal. Achter elke paas die hij geeft zit een boodschap. Er zit zoveel gevoel in iedere paas die hij geeft. En dat is nog maar een kleine samenvatting. Die lovende woorden gingen over Joey Veerman, de 25-jarige Volendammer die bij PSV speelt. Gisteren hebben we hem in actie gezien bij Oranje. Hij is ingevallen en toen hij erin stond, ik moet het echt eerlijk zeggen, leek het alsof het Nederlands elftal beter ging spelen. Maar of die ook zo goed praat, René Appel, dat weet ik niet. Jij analyseert zijn TNA. Goedemiddag. Goedemiddag, Frits. We hadden vooraf verwacht dat zij gingen stormen het eerste kwartier. Maar ik denk dat zij onder druk stonden vanaf minuut 1. En daardoor ga je fouten maken en ga je uiteindelijk een rode kaart krijgen. En speel je vanaf dat moment al een gewone wedstrijd? Ja, dat gevoel heb je dan wel, ja. En dan, kijk, dan moet hij natuurlijk wel, die 1-0 moet wel vallen. En die valt wel op een goed moment. En dan bij Sport, ook eind vorig jaar. Wat valt je op, René? Even over het je dat voetballers gebruiken. Hier, Joey Veerman die gebruikt het op een heel merkwaardige manier. Want meestal slaat het op de persoon zelf. Hè? Ja, je komt erin in de tweede helft en dan ga je enzovoorts. Ja. Maar hier zegt hij, je gaat fouten maken. En heeft het over de tegenstander die fouten gaat maken. Dus hij breidt het bereik van het woordje je nog meer uit. Hè? Je gaat fouten maken, je gaat een rode kaart krijgen. Het is over de tegenstander. Het onbegrensde je. Dat is het onbegrensde je. Dat vind ik een mooie kwalificatie, Frits. Daarvoor een week geweest voor jullie, want we hebben de algemeen directeur, de technisch directeur gehoord, de trainer die het heeft waargenomen, maar jullie nog niet. Hoe is het over jullie heen gekomen? Ja, het was gewoon een kutweek. Ja, ik ben wel echt heel pissig over deze afgelopen week, ja, zeker. Fijne wereld, hè, dan de voetbalwereld soms in dit soort tijden. Ja, het is echt de scheidwereld, ik zeg het. Nou ja, die assist, dat lukt wel aardig. Alleen, daar koop je uiteindelijk geen kloten voor. Ja, was NOS Sport, mei vorig jaar, en ESPN, maart 2021. Leg uit waarom je dit wilde horen. Dit was dus een aaneenschakeling, maar je hoort nog alles. Wat men noemt grove taal, platte taal, taal van de straat, oftewel taboe woorden. Woorden waar in feite een taboe op rusten vanuit de standaardtaal gezien. Maar inmiddels zijn het nauwelijks meer taboe woorden. Kutweek, pissig, scheidwereld, geen kloten. En vooral het woord, de term voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Dat is de laatste tijd heel populair geworden. Je ziet het zelfs ook in kranten. Dus op schrift zie je het ook. Zelfs in kranten. Koppen staat het soms. En onlangs kwam ik een ingezonden brief tegen van een vrouw die er tegen protesteerde. Ja. En haar slotzin was: ik heb een fijne kut. Ja, maar ik denk niet eens meer aan het geslachtsdeel, eerlijk gezegd. Het is gewoon een woord. Het is een soort scheldwoord. Ja. Ja. Wat is voor jou het grootste verschil? Nou ja, kijk, die wedstrijd tegen Arsenal, dat was gewoon een klasseverschil, denk ik. Hebben we vorig jaar ook gezien, toen we uitspeelden tegen Arsenal. En thuis winnen we dan 2-0 van ze. Dus ja, dat is denk ik ook weer een verschil uit of thuis. En gisteren tegen Sevilla, geven we denk ik onnodig een paar grote kansen weg. Maar verder denk ik dat we, naar mijn mening, herenmeester waren gisteren. Uit de video van Voetbal International, eind vorig jaar. Waar gaat het hier om, René? Hij gebruikt heel vaak het woordje ja als een soort tussenwerpsel. En dat is als het ware het smeermiddel tussen de zinnen, zou je dat kunnen noemen. Hè? Toen we uitspeelden tegen Arsenal en thuis, daar winnen we met 2-0 van ze. En gisteren tegen Sevilla, we geven onnodig een paar grote kansen weg. Mensen hebben het kennelijk nodig, sommige sprekers, om op het goede spoor te raken, om de tijd te vullen. En dat ja biedt ook de mogelijkheid om nog even enkele tienden van seconden na te denken over hoe je je verdere zin gaat opbouwen. Ik denk dat we dat de tweede helft wel veel beter hebben gedaan. Ja, dus je groeit eigenlijk in de wedstrijd. Dat denk ik wel, ja. Wat heeft deze maand wat jou zo goed heeft gemaakt? Nou ja, de goals en de assists, denk ik. Nee, ook ik denk de kansen die ik creëer voor medespelers. En ik denk dat het allemaal alles bij elkaar is. Ja, ook uit de video van Voetbal International van eind vorig jaar, een stukje ESPN, eind februari. Hij denkt veel, hè? Ja, hij heeft een heel rijk gedachtenleven, Frits. Ja. Maar dat is bij hem, begint hij vaak met ik denk of denk ik. Aan het eind van de zin vaak. Maar dat ik denk aan het begin van de zin, kun je nog veronderstellen dat hij daarmee ook als het ware tijd wint om iets langer weer die fracties van een seconde na te denken hoe zijn vervolg zal zijn. Maar bij denk ik is dat niet mogelijk, want het is eigenlijk altijd een afsluiting van de vorige zin. Het is ook wel een denker op het veld. Als je gisteravond die wedstrijd zag tegen Schotland, geeft hij hele goede passes vanuit het middenveld. Maar hij nam een corner. Die ging naar Wout Weghorst. Dat is de ingevallen spits van het Nederlands elftal. Nou, die bal die kwam precies op dat lange hoofd van die man. Of van de hoofd lange, van die lange man. Over die lange bal. Maar echt briljant gedaan. Ja, nee, hij heeft een heel goed gevoel voor het spelletje, zoals het dan wel heet. Maar ook daar, daarover denkt hij ook veel na. Dat denk ik. Intuïtief natuurlijk. Wat is die band? Ed is gewoon een topgozer. En die kan je zo lekker in de maling nemen. Ik weet niet hoe dat is gekomen eigenlijk. Maar hij hapt ook elke keer weer. En dat is gewoon mega leuk. Hoe is het in Eindhoven? Ja, top. Ja, met z'n vieren van. Ja, was top, hè? Lekker, man. Ja, lekker, man. Zat er een is top, hè? Ja, fragment uit Table Talk. PSV en bij Andy in de auto met ex-voetballer Andy van der Meijden. Allebei uit eind 2022. Welk woord komt hier erg veel voor? Het woord top, maar ook in combinatie met een topgozer. Dat gaat over Ed, dat is de masseur van bij het PSV. En ook dingen die hij mega leuk vindt. Dus snel, top, mega, enzovoorts. En allerlei dingen zijn ook top. Het gevaar van het veel gebruiken van dat soort woorden is dat het minder top wordt. Het wordt minder top, de betekenis slijt. Ik denk dat vanaf morgen, overmorgen wel erin zit. Alleen maar mooi dat ze mij daar voor hebben aangetrokken om nog meer te creëren en goals te maken. We moeten gewoon winnen en dat vandaag gewoon gemoeten en dat vorige week eigenlijk ook al gemoeten. We zouden een video van PSV begin 2022 en ESPN begin 2021. Ik heb niks bijzonders gehoord, René. Aangetrokken, morgen, overmorgen. Maar dat doet toch iedereen? Gemoeten. Ja, er zit een lichte spoor naar de N is er aan het eind. Ja. Gemoeten, zeg jij eens gemoeten? Gemoeten? Ja, dan hoort het toch wel een spoortje van een N. Maar gemoeten, hoor je die niet. Nee, oké. Okay. Dus hij laat die N helemaal weg? Die N laat hij hem weg. Zelfs de aanzet tot een N laat hij weg. Die gozer is gewoon gruwelijk. Gruwelijk. Echt gruwelijk. Nou, ik vind het wel echt gruwelijk. Opnieuw uit bij Andy in de auto. Dat woord is duidelijk. Gruwelijk, ja. Dat is positief bedoeld, hè? Ja. Dat is niet heel slecht. En soms wordt het ook afgekort tot gruwie in jongerentaal. Alhoewel het volgens mij de laatste jaren is het niet meer zo in dat woord te gebruiken. Dat is echt jongerentaal, straattaal. Je hebt daar veel meer voorbeelden van gegeven in de loop der jaren van je TNA's. Van dat ze een woord gebruiken, gruwelijk. Een negatief woord dat positief bedoeld wordt. Ja, want het is gewoon. Maar dat gebeurt ook met andere woorden. Zo'n woord is waanzinnig. Hoe vond je het optreden? Waanzinnig gewoon. Dat betekent heel goed. Ja.